To będzie piąta zagraniczna podróż papieża z Argentyny, ale najkrótsza, potrwa zaledwie 4 godziny. We wtorek Franciszek odwiedzi instytucje europejskie w Strasburgu. Watykan potwierdził plan tej wizyty, a komentatorzy dodają, że to będzie szczególnie ważna podróż pierwszego od 12 wieków biskupa Rzymu spoza Europy, który w ciągu półtora roku pontyfikatu wielokrotnie dawał do zrozumienia, że już skończyła się epoka kościoła eurocentrycznego. Papież będzie kolejno gościem Parlamentu Europejskiego, który zbierze się z tej okazji na plenarnym posiedzeniu i Rady Europy. W obu tych instytucjach wygłosi przemówienia. Obserwatorzy spodziewają się, że poruszy w nich kwestie, które najbardziej leżą mu na sercu, jak problem bezrobocia oraz imigracji, utraty przez Europę wiary w przyszłość, a także prześladowań chrześcijan, jawnego w krajach muzułmańskich i ukrytego na zamożnym Zachodzie. Podkreśla się, że znajomość Starego Kontynentu przez argentyńskiego papieża nie jest wielka, opiera się na opowieściach dziadków, imigrantów z włoskiego Piemontu. Jedynym jak dotąd kontaktem Franciszka z Europą była wrześniowa wizyta w Albanii. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. Amerykanin, Rosjanin i Włoszka, trzej astronauci już gotowi do startu. Za kilka godzin statek Sojuz zawiezie nową załogę na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wystartuje z kosmodromu w Kazachstanie. Podczas ceremonii pożegnania się z Ziemią astronauci zasadzili drzewko niedaleko kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie, skąd będą lecieć. To jest tradycja obowiązująca każdego astronautę i kosmonautę od czasów Gagarina, mówi Terry Wertz z NASA. Wraz z nim poleci Rosjanin Anton Szkaplerow i Samantha Cristoforetti, która będzie pierwszą Włoszką w kosmosie. Na stację będą lecieć 6 godzin, pozostaną tam do maja. Start dziś o 22:01 naszego czasu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Potrzebni wolontariusze do orkiestrowego grania. W wielu miastach zaczęły już działać sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyda się każda para rąk do trzymania puszek i zbierania pieniędzy. Każdy, kto chce zostać wolontariuszem, jest mile widziany, zapewnia Jacek Bartkowski, szef koszalińskiego sztabu orkiestry. I wyjaśnia. Nieletni przychodzą z rodzicem, z opiekunem prawnym, natomiast osoby pełnoletnie przychodzą z dowodem osobistym i zdjęciem w formacie JPG. To jest nowość, ponieważ rejestrujemy online każdego wolontariusza fundacji. A z orkiestrą grają wolontariusze w różnym wieku. Dzieci w wieku lat 4, a i młodsze były, chodziły z rodzicami, natomiast zdarzali się nam wolontariusze w wieku 70-80 lat. Także czekamy. A wolontariusze wyruszą na ulice miast, miasteczek i wsi 11 stycznia. Będą zbierać pieniądze na sprzęt medyczny dla dziecięcych oddziałów pediatrycznych i onkologicznych, a także dla oddziałów geriatrycznych. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Przed nami pochmurna noc z lokalnymi opadami śniegu. Na wschodzie będą też mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Od minus 5 stopni w Białymstoku do plus 3 w Szczecinie, a jutro bez opadów tylko w Łódzkiem, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, w Świętokrzeskiem, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Minus 1 stopień w Suwałkach, plus 5 w Łodzi, w Krakowie, plus 7 w Zielonej Górze. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Nauczycielka wezwała moją matkę do szkoły. Czy ona ma brata? Spytała. Nie ma, powiedziała matka. Opowiada, że jej brat umarł na zapalenie płuc. Nic podobnego, powiedziała matka i zacisnęła usta. Byłam pewna, strasznie kłamie. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Od najbliższego poniedziałku. O 11:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Mediamarkt.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A5 Sportback dostępne jest już od 1460 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 5:59. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa bardzo serdecznie, zapraszając na jedyną w swoim rodzaju audycję sportową w radiu. Krzysztof Łoniewski i Michał Olszański. Mamy przyjemność zaprosić Państwa na 2 godziny ze sportem na Danie Trójki. Kto będzie naszym gościem po 18? Anita Włodarczyk, czyli rekordzistka świata, kobieta wyjątkowa. Już teraz mogą Państwo dzwonić i zadawać pytania. Jej gwiazda lśni pełnym blaskiem. O! Anita Włodarczyk, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Oh, attention! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, il va falloir être patient. C'est annoncé record du monde du lancer du marteau pour Anita Włodarczyk. Tak, to właśnie tak francuski komentator reagował na rekord świata Anity Włodarczyk. Myślę, że jej samej będzie bardzo przyjemnie posłuchać tak entuzjastycznego komentarza. Pewnie tego nie słyszała. Zaczniemy oczywiście, proszę Państwa, od skoków narciarskich. Ruszyła karuzela Pucharu Świata, ale nasz orzeł do niej nie wsiadł. Kostka jest opuchnięta, uniemożliwia przyjęcie po właściwej pozycji dojazdowej. Miejmy nadzieję, że do Kusa mu będzie w pełni sił. No, miejmy nadzieję. Omówimy też 16. kolejkę w T-Mobile Ekstraklasie. Będzie konkurs. Czasami mnie doprowadzają do takiego stanu, że myślę, że już za sekundę będę w Kobierzynie. Musimy wyjaśnić Państwu, że Kobierzyn to jest taki szpital psychiatryczny, który znajduje się nieopodal Krakowa. Ale to tylko tyle, jeśli chodzi o Franciszka Smudę. Myślę, że mamy powody do zadowolenia. Kilka spotkań, zwłaszcza to, które trwa w tej chwili w Gdańsku, dostarcza kibicom naprawdę wielu emocji. A u nas, tylko i wyłącznie u nas, Marcin Gortat o setnym, świetnym starcie Wizards w NBA. Ciężko powiedzieć, gdzie mierzymy. No, przede wszystkim chcemy wejść do play-off, a dopiero potem będziemy walczyli z rundy na rundę, starali się przechodzić kolejnych rywali. To świetny, a nie setny, tak? Tak. Raczej jest świetny. W piątek w Godzinie Prawdy miałeś okazję porozmawiać z Jackiem Gmochem i to była wyjątkowo interesująca rozmowa. Ona będzie w najbliższy piątek, wyobraź sobie. I ja mam wrażenie, że chciałbym polecić Państwu tę rozmowę choćby takim fragmentem. Mam ten cierń w sercu ogromny, że tyle dałem polskiej piłce i Polsce, też tak mogę powiedzieć, a jakoś no to zostało bardzo no, zdeprecjonowane. Wzruszył się trener Gmoch. Tak, wzruszył się. Mogą Państwo w piątek posłuchać całej tej rozmowy o tym, jaka była młodość pana Jacka, dlaczego w pewnym momencie w sposób brutalny przerwana została jego kariera. W każdym razie zapraszam i polecam. No to co, zaczynamy od najnowszych informacji agencyjnych. Ale jeszcze zaproszenie. Us invitem a tots a venir a Andorra. Estarem molt contents de tenir-vos allà. Nie mówmy na razie dokąd, ale Państwo się przekonają w drugiej godzinie naszej audycji, dokąd ta pani Was zapraszała. To teraz informacje agencyjne. Po słabym występie we wczorajszym konkursie drużynowym także dzisiaj nie było dobrze. Piotr Żyła był dopiero 14 w konkursie Pucharu Świata w Klingenthal. 29 Maciej Kot wygrał Czech Roman Kołdelka, drugi był Austriak Stefan Kraft, a trzeci prowadzący po pierwszej serii Niemiec Andreas Wellinger. Nie startował kontuzjowany Kamil Stoch, pozostali Polacy nie awansowali do finału. Następne zawody Pucharu Świata w piątek i sobotę w fińskim Kuusamo. Słaby ten początek. Już za kilka minut Michał Gąsiorowski podsumuje dla Państwa pierwszy weekend Pucharu Świata. Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa GP wygrał ostatni w sezonie wyścig Formuły 1 od Grand Prix Abu Zabi i postawił kropkę na D. Po raz drugi został mistrzem świata. A tym razem wyprzedził Brazylijczyka Felipe Massa z zespołu Williamsa. Na trzecim miejscu finiszował inny z Williamsów, prowadzony przez Fina Valtteri Bottasa. Wicelider niemiecki niemiecki kierowca Nico Rosberg miał bardzo poważne problemy z silnikiem swojego bolidu. Tracił ten silnik moc, kilka razy samoczynnie się wyłączył, ale ostatecznie Rosberg dojechał do mety na 13 miejscu, oczywiście zostając wicemistrzem świata. Kończy się kolejny mecz 16 kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. W Gdańsku Lechia w 84 minucie remisuje z Jagiellonią Białystok 1-1. To debiut na ławce trenerskiej Lechii Jerzego Brzęczka. O 18 rozpocznie się mecz w Gliwicach, gdzie Piast zagra z Lechem Poznań. Wczoraj Korona zremisowała z Zawiszą, Wisła pokonała Górnika Łęczna, a Pogoń przegrała z Podbeskidziem. Szczegóły tej kolejki już za kilkanaście minut. Będzie też konkurs w pierwszej lidze. Termalika Brukbet Nieciecza pokonała u siebie Chrobrego Głogów 3-0 i prowadzi w tabeli. W innych meczach Chojniczanka wygrała 5-0 z Pogonią Siedlce, a Miedź w Legnicy pokonała Olimpię Grudziądz 2-0. Szwajcaria. Wszystkim nam się kojarzy z kapitalnymi zegarkami, z kasą, z bankami. Z Alpami. Od dziś można powiedzieć, że to najlepsi tenisiści świata. Tak, proszę Państwa, to właśnie Szwajcarzy po raz pierwszy w historii zostali zdobywcami Pucharu Davisa. Decydujący trzeci punkt zdobył dziś Roger Federer, który w trzech setach pokonał Richarda Gasqueta. Szwajcarzy grali w składzie Stan Wawrinka i właśnie Roger Federer, a finał rozgrano we Francji, w Lille. W pierwszej godzinie naszej audycji połączymy się z dziennikarzem Rzeczpospolitej Mirosławem Żukowskim, który był w Lille i oglądał to spotkanie. A piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce pokonali we własnej hali duński Aalborg 33-26 w meczu szóstej kolejki grupy D Ligi Mistrzów i bez straty punktu nadal prowadzą w tabeli. Trwa mecz w Kopenhadze, gdzie Wisła Płock gra z Koldingiem. Dodajmy jeszcze mecz z Premier League, Crystal Palace-Liverpool 3-1. Tak, tak. Fani The Reds płaczą. Niestety Liverpool przegrywa. Proszę Państwa, kwadrans po godzinie 17:00, trzecia strona medalu, program Państwu przedstawiliśmy. Muzycznie, wiadomo, będzie troszkę kołysanej muzyki, bo obaj z Krzysztofem lubimy reggae, a zatem na początku świetne nagranie Damiana Syjonfama, Syrena. To był Damian Cyjon Fam, a my zaczniemy oczywiście od skoków. Karuzela Pucharu Świata rozkręca się. I to nie był wymarzony początek Pucharu Świata w skokach. Kamil Stoch nabawił się kontuzji, drużyna bez Stocha nie awansowała do finałowej serii, a indywidualnie żaden z Polaków nie znalazł się w pierwszej dziesiątce. Za nami zawody w Klingenthal, przed nami cały długi sezon. Czego możemy się po nim spodziewać, sprawdzał Michał Gąsiorowski. Po zawodach w Klingenthal oczekiwaliśmy loterii. Może nie taki jak rok temu, ale jednak loterii, bo o tej porze roku pogoda uwielbia płatać figle, przyznaje komentator Eurosportu Igor Błachut. Mamy w pamięci to, co było w ubiegłym sezonie, kiedy to również w Klingenthal rozpoczął się zimowy Puchar Świata. Jak być może Państwo pamiętają, były to zawody zakończone nieco nieoczekiwanym zwycięstwem Krzysztofa Bieguna. No i z tego się cieszyliśmy bardzo, z okoliczności już może nieco mniej. Wiało wtedy straszliwie, rozegrano tylko jedną serię, w dodatku niepełną, bo najlepsi zawodnicy poprzedniego sezonu, czyli Anders Bordal i Gregor Stierencauer, w ogóle nie skoczyli, protestując w ten sposób przeciwko warunkom, w jakim mieliby rywalizować. No i wszyscy się zastanawiali, czy miało sens organizować w takim miejscu i o takiej porze roku zawody Pucharu Świata. Najwyraźniej Międzynarodowa Federacja i Komisja Skoków z Walterem Hoferem na czele doszli do wniosku, że jest to zasadne, no bo w tym sezonie mamy powtórkę. W tym roku zmieniło się o tyle, że zamontowano specjalne siatki zabezpieczające. Trochę pomogło, choć loteria wiatrowa trwała w najlepsze. Dla nas zawody zaczęły się najgorzej jak to możliwe. Od kontuzji kostki Kamila Stocha, o której mówił trener Łukasz Kruczek w serwisie skijumping.pl. To co widzieliśmy na treningu oficjalnym, to były jego ostatnie skoki na ten tydzień. Kostka jest opuchnięta, uniemożliwia przyjęcie po właściwej pozycji dojazdowej. Miejmy nadzieję, że do kusa mu będzie w pełni sił. Na tą chwilę wygląda wszystko, że to jest po prostu uraz taki z grona tych drobnych i da się to dosyć szybko naprawić. Ale w weekend się nie udało, więc w sobotnim konkursie drużyna musiała rywalizować bez swojego lidera. Szału nie było. Przegraliśmy z Austriakami walkę o pierwszą ósemkę. O zgrozo, o 1/10 punktu. Zakończyliśmy więc na 9 pozycji i chyba wszyscy byli zawiedzeni takim rozwojem wydarzeń. Wygrali Niemcy przed Japończykami i Norwegami. Dziś w konkursie indywidualnym nasi też wypadli przeciętnie. Pierwsze koty za płoty. Sezon jest długi i jeszcze na pewno sporo się wydarzy. Trener Łukasz Kruczek twierdzi, że wszyscy są przygotowani bardzo dobrze i nie obawia się ani o formę, ani o wyniki. A myślę, że zawodnicy też są dobrze przygotowani i przede wszystkim bardzo spokojni przed kolejnym sezonem. Trochę nas zima postraszyła w tym momencie, ale to wszystko przebiegło fajnie, pogoda nam dopisywała. Dopisywali też koledzy na skoczni, bo to też jest istotne, żeby w tym ostatnim okresie mieć styczność z rywalami, z którymi będziemy rywalizować w kolejnych kilku miesiącach. Nie zawsze był czas i możliwości, żeby obserwować, jaki ten sprzęt mają konkurenci, ale wygląda w porządku. Kamil Stoch podchodzi do tego sezonu bardzo spokojnie. Twierdzi, że zapomniał o wszystkich swoich dokonaniach i zaczyna z czystą kartą. Nikt nie da mi teraz złotego medalu tylko dlatego, że zdobyłem go 2 lata temu. Czy nie da mi za 4 lata na igrzyskach dlatego, że zdobyłem na tych, tylko muszę jakby sam sobie na to zapracować. I każdy sezon jest inny, każdy sezon to są nowe wyzwania. To jest coś nowego. W tym sezonie zmieniło się niewiele, jeśli chodzi o sprzęt. Stroje mogą być odrobinę luźniejsze, co oczywiście powoduje, że zawodnicy mają większą powierzchnię nośną, więc mogą dalej skakać. Można też stosować ochraniacze na kręgosłup, ale chyba większość skoczków zrezygnowała z tego rozwiązania. Zmieniło się na pewno to, że Polacy postrzegani są jako jedni z faworytów. Co to oznacza? Nie zamierzamy niczego bronić. Najlepszą obroną jest atak, twierdzi trener Łukasz Kruczek. Bronienie czegokolwiek to jest najgorsze rozwiązanie, jakie może człowiek wybrać. Zawsze w tym momencie łatwiej o pomyłki, bo koncentrujemy się na obronie, a nie na tym, co do nas należy. Dla nas przede wszystkim atakowanie jest najistotniejsze. Chcemy być, znowu o tym przysłowie, punkt lepsi w nadchodzącym sezonie, a to się da zdobyć tylko przez konsekwentną pracę, poprzez przykładanie się tak samo do każdego konkursu i po prostu robienie tego, co zawodnicy mają wyuczone, czyli skakanie jak najlepiej. Następne zawody za tydzień. Kamil Stoch powinien być już zdrowy, a do skoczków dołączą biegacze i biegaczki. Ale to dopiero za tydzień. Przy okazji mamy dla Państwa rozwiązanie konkursu, jaki organizujemy wspólnie ze stacją Eurosport. Pytanie pada podczas transmisji skoków, a nazwisko podajemy w trzeciej stronie medalu. W tym tygodniu wyjazd na narty do Tyrolu wygrała pani Klaudia Feruś z Warszawy za hasło Kasai. Dzięki niemu nie boję się starości. Yeah. mamy dla Państwa rezultat zakończonego meczu w Gdańsku. Lechia zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. Ja mam z kolei dobrą informację dla fanów zespołu piłkarzy ręcznych Wisły Płock. W Kopenhadze z Koldingiem Wisła prowadzi 10-9. Po skokach narciarskich czas na Formułę 1. Przy naszym telefonie jest ekspert tego sportu, Ryszard Turski. Dobry wieczór, panie Ryszardzie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Chcielibyśmy z panem podsumować pokrótce cały sezon, ale porozmawiać też o tym dzisiejszym kończącym sezon wyścigu w Abu Zabi. Zacznijmy od niego. Lewis Hamilton ewidentnie wytrzymał presję. Wystrzelił na starcie jak z procy i właściwie na początku wyścigu wszystko było jasne. Anglik obronił przewagę i wywalczył drugi w karierze tytuł mistrza świata. Tak, zgadza się i ten tytuł przypadł Hamiltonowi zasłużenie, bo gdyby spojrzymy na, nie tylko na ten wyścig, ale na takie krótkie podsumowanie sezonu i jego jazdy, no to zdecydowana przewaga. 11 wygranych wyścigów w stosunku do 5 wygranych przez Rosberga. To już samo mówi o tym po prostu, który z kierowców był lepszy. Panie Ryszardzie, skąd taka dominacja Mercedesa w tym roku? Przecież przez 4 lata panował absolutnie Red Bull i naraz Mercedes bezkonkurencyjny. No to przede wszystkim zmiany techniczne, zmiany jeżeli chodzi o silniki i tutaj to się okazało zdecydującym elementem po prostu, dlaczego tak zdominował jeden zespół, całą rywalizację, a de facto nawet można nie powiedzieć, że jeden zespół, ale jedna firma dostarczająca silniki. Bo nie zapominajmy o tym, że nie tylko Mercedes wygrał klasyfikację konstruktorów, nie tylko jego kierowcy zajęli pierwsze 2 miejsca, ale również niespodziewanie dobrze w tym sezonie poradził sobie zespół Williamsa, napędzany również silnikami Mercedesa. I to jest tutaj cała tajemnica w tym tkwi, to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ten sezon wyszedł tak, a nie inaczej. Po prostu Mercedes skonstruował najlepszy silnik, jak to przyznał szef Red Bulla. Według ich obliczeń po prostu silniki Mercedesa miały około 75 koni więcej i jak o ile w zakrętach mogli być porównywalnie, o tyle już na prostej to była ta przewaga zmierząca. Zresztą widzieliśmy to, o jednym okrążeniu oba bolidy Mercedesa potrafiły odjeżdżać od razu 2/30 sekundy pod pozostałych samochodów. A jak wygląda sprawa przepisów na kolejny rok? Co się zmienia? Podobno Bernie Ecclestone chce powrotu silników V8. No Bernie Ecclestone może chcieć i może do czegoś takiego doprowadzić, ale póki co jest zamrożony rozwój silników i de facto w przyszłym roku po prostu powinny auta jeździć w takiej samej konfiguracji jak i w tym sezonie. To już w trakcie sezonu część zespołów podnosiła tę kwestię, że niestety, ale Mercedes tak jest mocno przygotowany do tego sezonu, tak przygotował dobry silnik, że niestety nie mają najmniejszych szans ani w kategorii, w dziedzinie aerodynamiki, ani jeżeli chodzi o opony, nie mają szansy zniwelować tej przewagi i chcieli, żeby troszkę poluzować ten gorset, jeżeli chodzi o silniki. Niestety póki co na to nie ma zgody, także myślę, że pewnie pozostanie to bez zmian, no chyba, że jak to bywa w formule, sami wiemy, że tam rządzi i dzieli Bernie Ecclestone, nagle tuż przed sezonem się okaże, że nie można, ale w jakimś ograniczonym stopniu można. Panie Ryszardzie, jak pan skomentuje te transfery, bo to rzeczywiście pod koniec sezonu Vettel do Ferrari, Alonso do McLarena, spodziewał się pan takiej roszady? Nie, aż takiej się nie spodziewałem, przyznam, bo myślałem, że Vettel jednak będzie chciał dalej ścigać się w Red Bullu, bo póki co no jednak jest to zespół bardzo stabilny, przede wszystkim jest bardzo stabilny finansowo, z bardzo dobrym zapleczem, mimo że Adrian Newey już nie jest głównym projektantem, ale jednak trzyma nad tym pieczę. Niemniej przejście do Ferrari no na pewno jest taką dużą niespodzianką, o ile transfer Alonso z Ferrari był bardziej do przewidzenia, bo no jednak te kilka sezonów, pieniądze, które też on wnosił za pośrednictwem Santandera, powinny pomóc Ferrari w odzyskaniu mistrzowskiego tytułu. nic się nie działo, no mógł być zmęczony, mógł być już znużony tą całą sytuacją, mimo że wyduszał z tego samochodu to, co mógł, ale na walkę o tytuł mistrza świata nie miał najmniejszej szansy. A czy Vettel przechodząc do Ferrari cokolwiek może zmienić, skoro Alonso nie dawał rady, a jest przecież znakomitym kierowcą? Ale wie pan co, oprócz Vettela tam się troszkę też wymienia i wymienia się kadra zarządcza i techniczna, także być może Vettel będzie takim katalizatorem jak był Schumacher, tak zresztą to niektórzy oceniają, że być może po prostu takie świeże spojrzenie z zewnątrz, dojście kogoś innego, pamiętajmy też, że już nie rządzi Ferrari Luca di Montezemolo, tylko mamy nowego człowieka. Także to w połączeniu z Vettelem może wszystko całkiem przyzwoicie zagrać. No trzeba poczekać po prostu. No, na razie to takie wróżenie z fusów i wiadomo, no każdy zespół dokona jakichkolwiek transferów, nie tylko jeżeli chodzi o kierowców, ale również o zaplecze całe to techniczno-inżynieryjne, licząc na to, że coś się odmieni, no bo ta sytuacja, która jest, w której zespół nie odnosi sukcesów, oczywiście robi się nieznośna. Jeżeli ten zespół, ten skład osobowy nie daje rady, no to trzeba szukać po prostu nowych ludzi, którzy spojrzą na to troszkę inaczej, wyjdą poza ten zamknięty krąg, dostrzegą, jaka jest różnica, dostrzegą przyczynę tego, co jest słabe i to dzięki temu się poprawi. No najlepszy przykład Williams, prawda? Williams w tym roku po prostu zdecydowanie zrobił krok do przodu, oczywiście przy pomocy silników Mercedesa, ale także przy zmianie całej procedury, jeżeli chodzi o przygotowanie samochodu do sezonu. Czyli ten sezon w sumie nie był dla pana rozczarowujący? Wie pan, co rozczarowujące najbardziej to był dźwięk silników. No właśnie. Bo to niestety, to jest jakaś porażka. No ja cały czas mam w uszach piękny gwizd tych silników z poprzednich epok, a to, co się teraz dzieje, to wieje nudą. Nawet jeżeli człowiek też, większość z nas, prawda, ogląda to w telewizji, to w trakcie transmisji, kiedy jest wyścig, który się odbywa w charakterze procesyjnym, jak to mówimy, no to wieje to nudą, bo nawet ten silnik po prostu nie potrafi w nas budzić żadnych emocji. Także myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby troszkę uatrakcyjnić formułę, no to jednak popracowanie nad wydechami, nad ich dźwiękiem. Bardzo panu dziękujemy, panie Ryszardzie. Podsumowaliśmy zatem sezon Formuły 1. Oby przyszły sezon dostarczył nam więcej emocji, żeby ten gwizd silników powrócił na tory. Dziękujemy bardzo. Na pewno będzie lepiej. Dziękuję serdecznie. To był ekspert, który dla państwa podsumował sezon Formuły 1. Bardzo dziękujemy panu Ryszardowi Turskiemu. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet za jąkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do Turana w chybocie. Zza szklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Pablo Pavo, jego nowa płyta, bardzo nam się podoba. Polecamy państwu, to jest nagranie, które bardzo nam się podoba promuje. Cała twórczość Pablo Pavo, jest. Który zresztą jest, z tego co wiem, zagorzałym kibicem piłki nożnej. Teraz będziemy mówili o piłce nożnej właśnie. O T-Mobile Ekstraklasie rozpoczęła się kolejka, czyli pierwsza kolejka rundy rewanżowej. W piątek rozpoczął ją mecz Ruchu Chorzów i Śląska Wrocław. Gospodarze wloką się w ogonie tabeli. Goście byli na pozycji wicelidera, faworyta było więc wskazać łatwo, a tu niespodzianka. Wygrali niebiescy 1-0 po golu strzelonym w ostatniej minucie przez Grzegorza Kuświka. Inny piłkarz ruchu, Piotr Stawarczyk, nie starał się przekonywać, że ta bramka padła po koronkowej akcji. Na pewno szczęśliwie wpadła bramka, bo tutaj kosze, ale przez cały mecz byliśmy skoncentrowani na tym, bo spodziewaliśmy się, że może to być taki mecz jednej sytuacji, która przesądzi o losach meczu. My przetrwaliśmy cięższe momenty w tym meczu, co wcześniej nam się nie udawało. Cieszy taka wygrana. Gra ruchu ewidentnie drgnęła po tym, jak nieco więcej czasu na pracę z piłkarzami miał Waldemar Fornalik. W drugim piątkowym spotkaniu lider tabeli Legia Warszawa wybrała się do Bełchatowa. Wybrała z mocnym postanowieniem wygranej. Dumę legionistów drażniła wygrana GKS-u w pierwszej kolejce w Warszawie i rewanż się udał. Mistrzowie Polski wygrali pewnie 3-0, mówi ich kapitan Iwica Wrdoliak. Zagraliśmy solidne spotkanie i cieszymy się z 3 punktami. Zespół Legii pokazuje postępy od kiedy Berg przyszedł i mam nadzieję, że to będzie jeszcze lepiej wyglądało. Zaczęliśmy dobrze, potem było już tylko gorzej, narzekał Błażej Telichowski z Bełchatowa. Niezła nasza pierwsza połowa w naszym wykonaniu, szczególnie pierwsze 30 minut do tej straconej bramki, gdzie realizowaliśmy wszystkie założenia i sytuację mieliśmy i nieźle wyglądaliśmy. No, na pewno bramki strzelone przez Legię dodały im skrzydeł i jest to na tyle klasowy zespół i na polskie warunki, że w drugiej połowie udowodnił to, że no, nie wypuści takiej zaliczki, no i no, Legia zasłużenie wygrała. W sobotę w 3 meczach padło aż 9 goli, 4 w Kielcach. Korona zremisowała 2-2 z Zawiszą. W Bydgoszczy się cieszą, w Kielcach wprost przeciwnie. Oba zespoły kończyły spotkanie w 10. W Szczecinie Pogoń chyba zanadto uwierzyła we własne umiejętności po wygranej w poprzedniej kolejce z Legią i przegrała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-2. A w Krakowie Wisła 2-0 pokonała Górnika Łęczna. Trener Wiślaków Franciszek Smuda nie wiedzieć czemu spodziewał się huraganowych ataków gości. Myśleliśmy, że rzeczywiście będą nas atakowali, tak jak to pokazywali w innych wyjazdowych spotkaniach, a niestety tutaj dobrze się organizowali po każdej stracie i było nam trudno te bramki zdobywać. Dziś debiut na ławce trenerskiej Lechii Gdańskiej Jerzego Brzęczka. Debiut w miarę udany. Lechia zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. O 18:00 Piast Gliwice rozpocznie mecz z Lechem Poznań. Jutro dokończenie kolejki i spotkanie Krakowi z Górnikiem Zabrze. Michał, jak wygląda sytuacja w tabeli? No, Legia ucieka rywalom. Proszę Państwa, po 16 kolejkach ma już 4 punkty przewagi. Wiceliderem jest Wisła, 28 punktów, Legia 32. Śląsk Wrocław także 20. Bardzo tutaj wszystko ciasno. Jagiellonia 27, Bełchatów 26, Zabrze 25, Lech Poznań 23 punkty, ale przecież Lech dziś jeszcze zagra w Gliwicach. Gdyby wygrał, będzie miał 26 punktów, a zatem wszystko rzeczywiście możliwe, jeśli chodzi o układ tabeli. Poza tym, że Legia ucieka. Spójrzmy na dół. Zawisza zadowolony z 1 punktu, ale jeszcze daleko do tego, by być spokojnym, bo przecież tylko 8 punktów na koncie, a 15 ruch ma ich 14. 14 Górnik Łęczna, później Korona, Krakowia, Lechia, Piast i Podbeskidzie na miejscu 9. Przypominamy Państwu, że po rozegraniu wszystkich kolejek rundy zasadniczej zespoły zostaną podzielone na 2 grupy. Mistrzowską i tą, która walczyć będzie o pozostanie w Ekstraklasie. A teraz przy okazji T-Mobile Ekstraklasy zapraszamy jak zwykle na konkurs. Konkurs. Do wygrania mamy oficjalną piłkę T-Mobile Ekstraklasy z podpisem wybranego piłkarza oraz podwójny bilet na wybrany mecz Ekstraklasy. Żeby te nagrody wygrać, trzeba do nas napisać pod numer 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto i dokończyć w dowolny sposób wypowiedź trenera Wisły Kraków Franciszka Smudy. Czasami mnie doprowadzają do takiego stanu, że myślę, że już za sekundę będę w... No właśnie, gdzie będzie pan Franciszek za sekundę? A tak do takiego stanu doprowadzają go jego zawodnicy z Haiti, prawda? Tak, Sarki i Gerie. Tak, którzy potrafią mu sprawić wiele radości, ale czasami jak mówi, jeszcze moment i zresztą jeszcze raz poprosimy. Co Franciszek Smuda powiedział? Czasami mnie doprowadzają do takiego stanu, że myślę, że już za sekundę będę w... Czekamy na pomysły, a regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej. A Trójki. Już za 2-3 minutki Jacek Gmoch. So all the memories fade.

żeby konkurowała z tymi staruchami, bo najlepszą rzeczą to jest konkurencja. I dlatego tak nieprzychylne opinie są ze strony zawodników i ich pamięci się nie bardzo ładnie to wpisało, no bo za gardło złapałem i chciałem, żeby grali piłkę. Jak się gra, to zapomnieć nie można i że się nie umiało grać w piłkę. Jak się raz już weszło na jakiś poziom, to zawsze można na ten poziom wziąć. Może brakować sił fizycznych, ale to również wyeliminowałem, bo robiliśmy testy prawie raz w miesiącu wydolności motorycznej. Wiedzieliśmy wszystko o wszystkich o zawodnikach. Wszystko. W związku z tym to spowodowało, przepraszam, bardzo się... Emocje, no bo to jest ważny moment oczywiście. Bardzo, twojego życia. Bardzo zawsze przeżywam powrót do tych spraw emocjonalnie, bardzo za to przepraszam, bo rzeczywiście no, mam ten cierń w sercu ogromny, że tyle dałem polskiej piłce i Polsce, też tak mogę powiedzieć, a jakoś no to zostało bardzo no, zdeprecjonowane, jakoś pomijane i przypomina się te wszystkie rzeczy i w ogóle piątego miejsca nie uważa się, że to jest jakikolwiek sukces, że cokolwiek zrobiliśmy. Życzę wszystkim trenerom i Adamowi, Adasiowi z całego serca, żeby był piąty, a nawet wyżej. Za to pan Jacek jest bardzo doceniany w Grecji. Tam nikt nie deprecjonuje jego umiejętności i osiągnięć. Natomiast jeżeli mają państwo ochotę dowiedzieć się chociażby, czy ma jakikolwiek żal pan trener Gmoch do Kazimierza Dejny o to, że nie strzelił tego karnego w pamiętnym meczu z Argentyną, to zapraszam. Kilka minut po 12 w piątek, godzina prawdy z Jackiem Gmochem. Zespół Kasabian, ale nas czas goni, bo chcemy z państwem dzisiaj być na wielu arenach, a jedną z ważniejszych aren tego weekendu był kort tenisowy w Lille. We Francji. Tam jest pan Mirosław Żukowski, dziennikarz Rzeczpospolitej. Witamy panie Mirku. Kłaniam się, dobry wieczór. Miał pan wielką przyjemność i mógł oglądać na żywo finał Pucharu Davisa. Szwajcarzy po czterech meczach poradzili sobie z Francuzami, ale zaczęło się dla Szwajcarów nieciekawie, bo od trzysetowej gładkiej porażki Rogera Federera. Tak, oczywiście. I wtedy, kiedy oglądaliśmy ten mecz Federera z Monfisem, mało kto wiedział, że Roger zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie tak szybko, że zagra tak znakomitego dewla z Wawrinką i że dzisiaj po prostu będzie absolutnym hegemonem w meczu z Gasquetem, który zastąpił Tsongę. Mecz był wspaniały, publiczność prawie 30 tysięcy, rekord Pucharu Davisa. Bardzo wielu Szwajcarów, większość Francuzów, ale po raz kolejny okazało się, po raz kolejny mówię, bo poprzednio miałem okazję widzieć to w Londynie podczas turnieju Masters. Na Federera się po prostu nie gwiżdżę. Federera kochają wszyscy. Andy Murray w Londynie grał z Federerem jakby na wyjeździe. Tutaj, kiedy ostatnia piłka w meczu Gasqueta z Federerem spadła na kort, wszyscy bili brawo, Francuzi też, bo to jest wielki gracz, wspaniała kariera, ogromnie elegancki sportowiec, jakich już nie ma praktycznie wielu. Tylko tej wygranej mu brakowało, panie Mirku, prawda? Tylko tej wygranej tylko właśnie w Pucharze Davisa. Tylko tej wygranej plus indywidualnego złota w Igrzyskach Olimpijskich. Bo złoto w deblu właśnie z Wawrinką już mają. Ale tutaj trudno było przewidywać, że oni z Wawrinką sobie tak łatwo poradzą. ponieważ jednak 4 razy z Puchara de Wisła tego debla przegrywali. A tutaj z Beneteau i Gasquetem wygrali jak na paradzie, na tym ziemnym korcie, którego specjalnie ani Wawrinka, ani Federer nie lubią. Birek, ja wczoraj, kiedy miałem poranny serwis, podawałem inny zestaw debla. To miał być zupełnie inny układ. Skąd wzięła się zmiana? Po porażce Federera pewnie. Jeśli chodzi o debel, to zasady obecne w Pucharze de Wisła są takie, że na godzinę przed rozpoczęciem meczu można skład debla zmienić. Oczywiście nie podaje się żadnego powodu, ale tutaj gazety piszą, że Tsonga nie za bardzo był gotowy do tej gry. I dlatego wyszedł Beneteau razem z Richardem Gasquet. I to nie jest nic nadzwyczajnego. To nie jest nic nadzwyczajnego, to się zdarza. Ale Szwajcarzy od początku mieli grać w układzie Wawrinka-Federer? Absolutnie nie. To znaczy oni zgłosili do protokołu, do losowania piątkowego zupełnie inną inny parę. Debel. Kudinelli Lammers, ale to wszyscy wiedzieli, że oni nie zagrają. Chodziło tylko o to, żeby mieć 4 zawodników, a debel... Wawrinka właściwie od początku był pewny w deblu. Federer nie. U Federera wszystko zależało od tego, jak on się będzie czuł w piątek. On pomimo tego fatalnego meczu z Monfilsem już na konferencji prasowej w piątek mówił, że chce grać, że w deblu chce grać, że w singlu w niedzielę chce grać. Myśmy na to patrzyli troszkę sceptycznie, ale wiedział, co robi. On po prostu ten mecz z Monfilsem potraktował jako takie przetarcie, bo on po prostu na korcie ziemnym po tej kontuzji w Londynie trenował tylko 20 minut w środę i 45 minut w czwartek. To jest troszkę za mało. Zagrał z Monfilsem, zobaczył, że nic go nie boli, no i potem już tych Francuzów po prostu rozjechał. I był wielki. Bardzo dziękujemy. Mirosław Żukowski skomentował dla Państwa wydarzenie weekendu na pewno, bo Puchar Davisa to jest bardzo prestiżowe trofeum w tenisie. Bardzo dziękujemy, Mirku. Pozdrawiamy. Dziękuję również. Czekamy na powrót i Twoje relacje w Rzeczpospolitej. Trzecia strona medalu. W trzeciej stronie medalu witamy kolejnych gości. Przedstawcie się, panowie. Artur Karwowski. Piotr Bereda, dzień dobry. Czyli połowa ekipy wicemistrzów świata w indoor skydivingu. Co to za dyscyplina, panowie, w której polscy sportowcy odnoszą takie sukcesy? Nowa, świeża dyscyplina powiązana ze skokami spadochronowymi. Indoor skydiving jest to latanie w symulatorze swobodnego spadania. Jest to takie urządzenie, które zostało wymyślone do szkolenia skoczków spadochronowych i symuluje warunki, które są w powietrzu zaraz po opuszczeniu samolotu. A jak jesteście w czasie takich zawodów oceniani? Co decyduje o tym, że jeden zespół jest lepszy od drugiego? Generalnie chodzi o prędkość. Jest do wykonania pula figur, którą się losuje przed zawodami. Trzeba przygotować. Wchodzimy na 8 rund, czyli 8 takich wejść do tunelu. I czas wykonania tej pracy swojej to jest 35 sekund. I po prostu jest bardzo łatwo punktowane. Jest kto wykona jakby więcej tych figur w tym czasie, no to wiadomo, zdobywa jak najwięcej punktów. A wy jesteście raczej specjalistami od latania w tunelu, czy raczej skoczkami spadochronowymi? Znaczy w tej chwili jesteśmy jednymi i drugimi, dlatego że startujemy równolegle w zawodach i ze skoki ze spadochronem, czyli w zawodach lotniczych i w zawodach w tunelu aerodynamicznym. To jest wszystko, są bardzo mocno powiązane, dlatego ciężko to rozdzielić, aczkolwiek są osoby, które latają dużo w tunelach aerodynamicznych, a nigdy nie wykonały żadnego skoku. Gdzie odbywały się i kiedy te mistrzostwa świata, no i z kim musieliście rywalizować o tę drugą lokatę? Mistrzostwa odbywały się w Austin, w Teksasie. Było to w zeszłym tygodniu, piątek, sobota chyba to się zaczęło. 16-18 listopad. Tak, były tam drużyny ze Stanów, z Meksyku, parę drużyn z Europy. Były to dosyć takie kameralne, powiem, mistrzostwa, bo były to pierwsze mistrzostwa Federacji Fajowskiej w tej dyscyplinie, bo wcześniej jakby były tylko mistrzostwa samolotowe, znaczy w sensie lotnicze. Teraz postanowili zrobić, żeby podpiąć również dyscyplinę, jaką jest latanie w tunelu, również pod tą kategorię. Fajne było to, że pierwszy raz występowały jakby małe dzieci na tych zawodach. Juniorzy, czyli to nie jest młodzież, tylko właściwie dzieci, bo tam było od 9 bodajże do 12 roku życia. Było to dla nas takim pewnym zaskoczeniem i rodzajem takiej ciekawostki, dlatego że do tej pory spotyka się głównie osoby dorosłe, które latają w tunelu. Związane jest to głównie z kosztami, z ceną i z dostępnością. Nie chciałbym, żeby to pytanie zostało przez was odebrane jako nietaktowne. Jesteście przecież wicemistrzami świata, ale czego wam brakuje, żeby być mistrzami? Brakuje nam przede wszystkim pieniędzy. Naprawdę? Tak, bo jeśli byśmy mieli więcej pieniędzy, można było więcej trenować i myślę, że nabylibyśmy umiejętności do tego, żeby spokojnie rywalizować. To znaczy, może źle powiedziałem, bo rywalizować z najlepszymi i robimy to od jakiegoś czasu. Jest ścisłą czołówkę, będzie nam bardzo ciężko pokonać, jeśli pewnego progu po prostu nie przeskoczymy. No, my jesteśmy drużyną amatorską, a nie zawodową, więc ciężko współzawodniczyć z zawodowcami, porównywać się do nich. Rozumiem, że nie żyjecie z tego sportu, robicie coś zupełnie innego w życiu, a to jest wasze bardzo kosztowne hobby. Tak, no, dokładnie. Tak to wygląda. Indoor skydiving, czyli zawody w tunelu, to dla was, powiedzmy tak jak dla lekkoatletów, którzy startują w hali, zawody niższej rangi? Nie. Nie, dlaczego? No jest element współzawodnictwa, rywalizacji jest dokładnie taki sam, niezależnie od tego, czy wyskakujemy z samolotu, czy latamy w tunelu aerodynamicznym. Tak naprawdę o to chodzi, żeby z kimś konkurować, współzawodniczyć, prawda? Także to jest porównywalne. Mhm. A łatwiej wam gonić tę światową czołówkę, może niebawem tej światowej czołówce uciekać, gdy macie tunel aerodynamiczny wreszcie na miejscu, pod ręką? No zdecydowanie tak. Uważam. Zdecydowanie łatwiej. Oczywiście, no, wcześniej musieliśmy jeździć właśnie po całym świecie, wyszukiwać obiektów, w których mogliśmy się szkolić. Ostatnie 2-3 lata jeździliśmy dość dużo do zachodnich Niemiec, z Warszawy, ponad 1000 kilometrów. Treningi mieliśmy raz w miesiącu przez 2-3 dni. W tej chwili, kiedy tunel w Ożarowie rozpoczął swoją działalność, Flyspot, możemy organizować treningi sobie co 2 tygodnie. Tak? Jest to bardziej rozłożone w czasie, bardziej regularne. Skoki ze spadochronem, czy nawet latanie w tunelu aerodynamicznym kojarzą się i ekstremalnie, i bardzo drogo. Potwierdzicie, czy zadacie kłam tym skojarzeniom? Ekstremalnie to na pewno nie, bo to generalnie skoki spadochronowe, takie typowo z samolotu, to jest moim zdaniem sport dla każdego. Oczywiście nie każdemu musi to pasować, tak jak bieganie, granie w tenisa, czy cokolwiek innego. No ale do biegania wystarczy założyć buty i sobie pójść pobiegać. No tak, a tu wystarczy założyć spadochron i mieć jakieś tam dokumenty potrzebne do tego, żeby wejść do tego samolotu i wyskoczyć, nie? Także to... Ale i świeży grosz w kieszeni. No to dlatego Piotrek powiedział, że przede wszystkim pieniądze. Natomiast nie ma to nic wspólnego z jakimiś rzeczami ekstremalnymi. To jest normalna obawa ludzi przed wykonaniem takiego skoku ze spadochronem, ponieważ ludzie się boją rzeczy, które są nieznane. Człowiek, nie wiem, od 2 czy 3 roku życia jeździ małym rowerkiem. Moment, kiedy się przesiada z rowerka na motocykl, jest dla niego niewyczuwalny. Ludzie się tego nie boją, prawda? Dlatego jest tak dużo pewnie też wypadków. Natomiast przed skokiem samolotu, przed wysokością, ludzie mają respekt, boją się tego. Być może dlatego jest tak mało wypadków. Czyli jest tak, że skoki ze spadochronem, czy latanie w tunelu aerodynamicznym wcale nie są koniecznie związane z tym, żeby być super sprawnym. Jeśli chodzi o sprawność fizyczną, to jak najbardziej. Jeśli wykonuje się na poziomie zawodniczym, to sprawność fizyczna jest konieczna. Natomiast jeśli potraktujemy to jako rodzaj takiej zwykłej aktywności ruchowej i skoki ze spadochronem, a zwłaszcza tunel, gdzie jest bardzo łatwo dostępny, jest bezpieczny, to absolutnie jakieś wielkie przygotowanie fizyczne nie jest do tego potrzebne. Tak samo jak z jazdą na rowerze. Może ktoś jeździć, osoba ociężała, będzie po prostu jeździła wolniej. Natomiast osoba, która jest bardziej sprawna fizycznie, będzie jeździła szybciej. Tutaj dokładnie jest tak samo. Osoby, które mają mniejsze predyspozycje, mniej wytrenowane, będą latały może troszeczkę gorzej, ale i tak będzie im to sprawiało przyjemność. I na tym kończymy wizytę naszych gości w trzeciej stronie medalu. Dziękuję panowie. Rozmawialiśmy z wicemistrzami świata w indoor skydivingu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A trzecia strona medalu wraca po 18. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. MediaMarkt.pl. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Wraz z nadejściem jesieni samochody Kia przystosowują się do panujących warunków. Podczas chłodów Kia Ceed z podgrzewaną kierownicą ciepło wita właśnie